Мы ўсе робім памылкі, нават грашым, калі того не хацелі б, але з прычыны нашай духовнай слабасці і вонкавых спакусаў, якім мы часу здаёмся, учыняем розныя непатрэбствы. У большасці выпадкаў пасля некаторага часу мы ўсведамляем і прызнаём, што не так зрабілі, і жадаем ад іншых, якіх пакрыўдзілі, міласарнасці і даравання. А вось калі справа тычыцца кагось іншага, які пакрыўдзіў нас, нам неяк цяжы выдаваць тую міласарнасць і дараваць. Калі хто з нас называе сябе хрысціянінам, дык нам сказана, што трэба дараваць усім крыўдзіцелям іхнія правіннасці і праяўляць ім міласарнасць. Ясна, што часамі гэта лягчэй словамі казаць, чым выконваць на самай справе. Але калі вернік Хрыстоў жадае атрымаць міласць ад Бога, ён мусіць быць міласарным іншым. Так сказаў Ісус Хрыстос у нагорнай казані, запісанай у 5 раздзеле Дабравесця паводле Мацвея. Дабрашчасныя міласарныя, бо яны памілаваныя будуць. Ці гатовыя мы сур'ёзна ўспрыняць і прыстасоўваць слова Хрыста? У габрэйскім паняцці міласарнасць аказваецца двума спосабамі. Перш за ўсё, дараваннем крыўдзіцелям або злачынцам, і па-другое, матэрыяльнай або фізічнай дапамогай тым, хто ў нечым мае патрэбу. Усё гэта вынікае з таго, што сам Бог міласарны і вылівае сваю міласарнасць на людзей, якія з каяннем звяртаюцца да яго. Аб гэтым пішацца ў кнізе прарока Міхеі, дзе мы чытаем: «Хто Бог, як ты, які выбачаеш беззаконне і не залічваеш злачынства астатку спадчыны тваёй? Не вечна гневаецца ён, бо любіць літаваць», што значыць, ён шкадуе грэшнага чалавека і ў дадзеным выпадку гатовы дараваць яму грахі, калі той раскаецца ў іх. Цар Давід адчуваў Божую міласарнасць і аб гэтым піша ў 85-й псальме. Словы гэтакія: «Бо ты, Господзе, добры і міласарны, і мілажальны да ўсіх, хто кліча цябе, бо вялікая ласка твая да мяне. Ты выбіваю душу маю ад пекла апраметнага. Ты, Господзе Божа, шчодры і сарцам шчыры, дуга цярплівы, шмат літасцівы і справедлівы». Наш Господ сапраўды літасцівы, і мы можам прыходзіць за яго са сваімі цяжкасцямі і праблемамі, і ён абяцае дапамагаць нам. А ці мы гатовыя тое самае рабіць, калі іншыя грашаць супроць нас, а потым да нас прыходзіць ды просяць даравання і памілавання? Праяўляць міласарнасць заклікае нас Бог, як мы чытаем у кнізе прарока Міхея: «О чалавеча, сказана табе, што дабро, і чаго патрабуе ад цябе Господ? Дзейнічаць справедліва, любіць справу і міласарнасці, і пакорна мудра хадзіць перад Богам тваім». Калі даводзіцца крыўдзіцелям дараваць за ўчынкі супроць нас, нам гэта цяжка выконваць, бо мы думаем: «Ну што ж, усё даруецца яму, быццам бы ён нічога дрэннага не зрабіў, калі зграшыў. Ніякай кары ён не спазнае. Якая тут справедлівасць?» Але ў Хрыстовай заяве застаецца дзейсным прынцып Хрыстоў, што мы атрымліваем памілаванне на той падставе, што мы самі міласарныя іншым людзям, у тым ліку і нашым крыўдзіцелям. Апостол Пётр, відаць, разумеў, што вернік мусіць дараваць крыўдзіцелям, і запытаўся ў Збавіцеля Хрыста: «Господзе, колькі разоў дараваць брату майму, які грэшыць супроць мяне? Ці да 7 разоў?» Я, напэўна, тут же адчуваў сябе надта даравальным. Падумаць толькі, дараваць да 7 разоў. Габрэйскія рабіны казалі, што трэба дараваць да 3 разоў, і на гэтым канец. Як цудоўна, што Пётр гатовы да 7. Але Хрыстос адказвае: «Не кажу табе да 7, а да 7 разоў па 70». Інакш кажучы, трэба дараваць заўсёды, нават вечна. Большасць нас, вернікаў, перакананыя, што нашы малітвы маюць вялікае значэнне, бо Бог звяртае на іх увагу і сваім часам адказвае на іх, што таксама значыць, ён расправіцца з тымі, хто яго не слухаўся і нас пакрыўдзіў. Але тым самым у нашым жыцці прыходзяць тыя моманты, калі Збавіцель падказвае нам, што адносіны з блізкім не тыя, як павінны быць, і затыкае нас праявіць такому міласарнасць, дараваць яму грахі і крыўду, што і адчыніць дзверы да наша памілавання перад Богам. Нам трэба дараваць крыўдзіцелю незалежна ад таго, ці ён з яўным каяннем просіць дараванне або не. Чаму так? Бо мы павінны любіць нават ворагаў. Але так рабіць надзвычайна цяжка і з чалавечага пункту гледжання немагчыма. Вось чаму патрэбна і Гасподня мілата, якая дапамагае нам выконваць тое, што прадстаўляецца нам немагчымым. Памятаем, немагчымае чалавеку з Богам становіцца магчымым. Мы жывём у свеце, дзе пераважаюць вялікія людскія патрэбы. Патрэбы фізічныя, эмацыянальныя, духоўныя і матэрыяльныя. У нашым свеце пераважае грэх, паводле якога адзін аднаго крыўдзім, не бяромся выконваць свае абавязкі, адзін супроць аднаго супраціўляемся і змагаемся і робім тое, што нам асабіста падабаецца і хочацца. Менавіта ў гэтым жа і заключаецца нашая чалавечая бяда, пры якой чутны Божы заган вернікам праяўляць міласарнасць і гэтым чынам дзейнічаць супроць зла. Як добра было, каб шмат чаго кепскага не здарылася. Але на самай справе адбываецца, з тае прычыны, мы заўважаем многіх бедных людзей, іхнія пакуты і балючыя перажыванні. Што рабіць? Христос кажа, што трэба быць міласарным, што значыць пакутнікам дапамагаць тым, чым можам. У святым пісанні мы маем цудоўны прыклад таго ў 10 раздзеле дабравесця паводле Лукаша. Паведамляецца, што адзін чалавек падарожнічаў з Єрусаліма ў Єрихон, і па дарозе напалі на яго разбойнікі, забралі вопратку, пабілі і кінулі яго на зямлю палумёртвым. Праходзілі міма пабітага чалавека розныя людзі. Спярша святар, які быццам бы нейкі прадстаўнік жывога Бога, ці ж не падашоў бы ён да пабітага і не пастараўся б яму нечым дапамагчы, але не, ён, паглядзеўшы на ляжачага, праходзіць міма. Пазней праходзіў міма лявіт, таксама святарскага чыну, які, думалася б, спыніўся б ды пастараўся б дапамагчы збітаму чалавеку, як нейкі прадстаўнік Бога, але ён таксама, паглядзеўшы на яго, ідзе далей. Засталося самаранену прайсці міма. Заўважыш, што пабіты ў надта небяспечным становішчы. Яго трэба ратаваць ад надыходзячай смерці. І тут жа ідзе да яго, падымае, абмывае раны пабітага, перавязвае іх, падымае ды кладзе на свайго асла. Прыводзіць пакутніка да гасцініцы, дзе пакідае і просіць гаспадара даглядаць яго, пакуль выздарае. Ён дае грошы, каб пакрыць усе расходы, звязаныя з лячэннем пакутніка. А для габрэя самаранне былі шматкроць ніжэйшымі ў грамадскім становішчы. На іх габрэі глядзелі пагардліва. Той факт, што Христос прыпісаў такую ролю самаранніну, выявілася даволі скандальна для габрэйскіх слухачоў. Хто з трох аказаўся дбайным блізкім таму, хто быў збіты разбойнікамі? Адказ зусім ясны. Самаранін. Ён жа праявіў тую міласарнасць, пра што іншыя рэлігійныя людзі, відаць, не думалі. Самаранін пашкадаваў збітага чалавека і нешта канкрэтна і пазітыўна зрабіў, каб паправіць ягонае здароўе. Мы жывём у падобным свеце, паважаныя слухачы. Кожны з нас акружаны людзьмі, якія маюць патрэбу ў нашай дапамозе, якая б яна ні была. Справа ў тым, ці мы карыстаемся тою магчымасцю іншым дапамагаць, пакуль яна нам прапаноўваецца. Христос сказаў, што памілаваныя будуць толькі тыя, хто паказаў таму, хто меў патрэбу, сапраўдную міласарнасць. Каб быць міласарным, трэба нам успрыняць і трымацца некарыслівага погляду на тых, хто пераносіць матэрыяльныя або эмацыянальныя цяжкасці. Мы павінны карыстацца сваімі рэсурсамі дзеля таго, каб дапамагаць бедным, замест таго, каб толькі збіраць грошы для свайго будучага дабра. Але не толькі гэтым спосабам мы праяўляем міласарнасць. Ёсць тыя, каму мы можам дапамагчы сваімі здольнасцямі і часам. Усім гэтым мы паказваем сябе міласарнымі, і ў выніку таго самі будзем памілаваныя. Апостол Павел напісаў вернікам у Калосах: «Дык апранечыся, як выбранцы Божыя, святыя і ўлюбёнцы ў міласарнасць, даброць, мудрую пакору, лагоднасць, доўгую цярплівасць, паблажаючы адно аднаму і даруючы ўзаемна. Калі хто на каго мае крыўду, як Христос дараваў вам, гэтак і вы. Шаноўны слухач, быць міласарным вельмі цяжка. Але з Богам усё магчыма, калі мы застаёмся ў цеснай лучнасці і кантакце з ім. Ізбавіцель Ісус Христос абяцае, што калі мы будзем міласарнымі, ён нас памілуе. Хай дапаможа нам Бог быць такімі людзьмі.